No, nem kedik a vár. Zsela. Zsela. Elég el kell. Ne bigál, fel kell. Nem adok. Ne bigál, fél. Trimacematól. Majd hozzáérek. Ne bigál kell! Pirella! Mert amit vettem, a szavaratlan, amit mások után vettem. De gyugtad amoda. Azt adta a hitno? Mhm. Ezt adta. Hát mit szólt a idé a gyógyszerét? Semmit. Semmit nem tudok, mit szólt volna. Hízes, hogy menj a picsába, mi? Én leírtam, hogy na, mikor vetted ki. Június. Június, jó, írtam? Vagy május körülött volna? Na mindegy, május felett kérje. Akkor ezt lehet én... Lehet. Igyed. Elfátyatjuk tegnap a vitaminjait. Tedd oda. Tisztára, nem tudom, még káriumpor sem itták, kellett volna innod. Új, hagyjad már. Tudjunk a belem. Innod kell vitaminítást. Mm. A pumpát nem adott az ízé a gyógyszerét. Nem volt kiiratva a pumpa. Na van itt enni. Van C-vitamin. Még kül egy rendes pumpának is lenni. Mm-hmm. Van. Jó, hogyha van. Van a pumpa is? Van. Akkor jó, hogyha van. Ne vigyázz, odikálni. A vitaminjait. Na, ez meg volt. Ne ennyi, ezek a vitaminjaid a kettő. Van még a kárgyunkor. Megkívánom. Ez az egészség titka, na innen már ki. Most nem iszom. Ekkor sem ingyen a káriumpor. Finom lehet, hát. Há, hogyne, kóstold meg. Meg is kóstol. Öncsből szmai köztös mindjárt. Savanyú is, keserű is, minden. valamit. Majd megyek. Telefonálom. Na, megyek. Nem sokára. Megyek ki, hasítom a fát. Megyek, hasítom a fát is.